छोड़ते हो? धूल पर धूल क्यों छोड़ते हो भाई? धूल पर धूल छोड़ते हो इसका मतलब उसके मैंने उसका क्या दृष्टि है, उसकी दृष्टि में दोनों एक तुल्य है, उसकी दोनों उसको एक ही तुल्य है। तो ये बात बता दी थी। अब यहाँ पर ये समझना चाहिए, अगला श्लोक ये है कि केवल समलोष्टात्म कांचन इतने नहीं है, बाहर की वस्तु में ही ऐसी बात उसके योगारूढ़ के अंदर केवल बाहर की वस्तु के विषय में ही इस प्रकार का ज्ञान नहीं है, बल्कि किंच स्वयं मित्रार्युदासीन अच्छा श्लोक हो गया था, भाष्य नहीं हुआ था। तो भाष्य देख लीजिए, पहले टीका देख लीजिए। चित्त समाधानम एव विशिष्टम फलम चेद इष्टम तरही कथम भूत समाहितो व्यवहारेते। कहते चित्त का समाधान ही ये विशिष्ट फल जब है तो ठीक है, लेकिन समाहित जो योगारूढ़ है उसका व्यवहार कैसा होता है? व्यवहार ऐसा होता है कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा किसी प्रकार का व्यवहार है। थोड़ी टीका देख लीजिए। परोक्षा परोक्षाभ्याम ज्ञान विज्ञानाभ्याम, परोक्ष हो गया ज्ञान, अपरोक्ष हो गया विज्ञान, उससे संजातो अलम प्रत्यय यस्मिन अंतःकरणे, जिस अंतःकरण में अलम प्रत्यय हो गया, अलम जगत के प्रति अलम प्रत्यय हो गया, ये हमेशा यही होता। अलम प्रत्यय आपके अंदर यदि उद्भूत न हो तो इस जगत के दौड़ का कोई ठिकाना नहीं। आप ऐसा मत सोचिए कि इतनी चीज हमने अपने को प्राप्त हो जाए तो आगे जो है समस्या समाप्त हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें जितना आप बढ़ाते जाइए उतना अभाव भी बढ़ता जाता है, हम यही अनुभव करते हैं कि कैसे महात्मा लोग यहां पर रह लेते थे। महात्मा पहले भी रहते थे, संख्या इतनी भले ही न हो पर महात्मा 10-20-30 तो रहते ही थे। कैसे रह लेते थे हम लोग, कैसे रहते थे उस समय? बल्कि उस समय कमी नहीं मालूम होती थी, पाठ भी चलता था, महात्मा पाठ भी कर लेते थे, परिश्रम भी बहुत करते थे, बहुत पत्थर तोड़े हैं महात्मा लोग, और अपना जो है वह कोई पेड़ के नीचे कहीं जो है वह पड़ा है तो कोई रेती में पड़ा है, कोई पड़ा है, जब वर्षा है वर्षा हुई तो वर्षा में जो है वह वो शेड था ऐसे उस शेड में पड़ा है। किसी को कोई कल्पना नहीं होती थी कि इस जगह में कभी शौचालय भी बनाना पड़ेगा, जंगल में कौन कल्पना कर सकता। तो उस समय बल्कि कमी नहीं मालूम होती थी, जगह की कमी नहीं मालूम होती। अब इतना बन गया तो भी जगह की कमी आई है, तो जगह की कमी बढ़ गई, हम तो देखते कमी बढ़ गई उस समय। ये मन ऐसा होता है कि देखो कमी बढ़ गई, आज अभाव ज्यादा मालूम होता है सबकी, कोई अभाव में नहीं मालूम होता। मैं भी 11 बजे तक कार्य करता था, फिर नर्मदा किनारे जाके लेट जाता था, आज सवेरे 3 बजे स्नान करके फिर आ जाता था, कोई मतलब है नहीं। तो कोई अभाव नहीं मालूम होता था उसे। और अब देखिए अभाव ही अभाव है, जितना शौचालय है तो भी अभाव है, प्रत्येक कमरे में होना चाहिए। तो मच्छर पहले पता ही नहीं लगता था कि मच्छर जो है वह क्या होते हैं। मच्छर होते नहीं थे, मलेरिया भी होता था, इससे ज्यादा होता था, इससे ज्यादा मलेरिया होता था। और जो महात्मा थोड़ा सा उठता था वो फिर चूल्हा जलाता था, दूसरों को पथ्य देता था, पर कुछ मालूम नहीं होता था कि वो जो है वह जो सदुपयोग था भजन का और शास्त्र चिंतन का जो सदुपयोग था उससे जो है उसकी गौणता हो जाती। कुंभ से महात्मा आते थे जो है, एक साल महात्मा इतने आगे अब कहाँ कहाँ ठहराओ, गर्मी का दिन, ये जो ये बीच का जो है ना गली जिसमें रास्ता चलता है इसी में महात्मा लोग यहां से लेकर के वहां तक आसन लगाए, ये सड़क पर। तो देखो कोई महात्मा को कुछ नहीं मालूम होता था। और जो थे यहाँ पर वो जो है बनाते बनाते थक जाते थे, खिचड़ी ज्यादा बनाते थे, क्या करें कहाँ तक रोटी सेके थे। पर उतने भी महात्मा रह लेते थे, जाना नहीं चाहते थे, किसी को कह दे कि भाई महात्मा जी अब आगे बढ़ो तो उसको नाराजी होती थी कि हमको यहाँ से हटा रहे हैं, अब इतनी धूप में कैसे रह लेते थे, बात तो कैसे कर लेते थे, अब कुछ मालूम नहीं होता था, पाठ तो चलते था। पहले जो प्रस्थान त्रय का पाठ यहाँ चलता था तो पहले हम लोग रेती रोती जो है ढो करके वो जहाँ पर वो है पर घाट बन रहा वो पेड़ है ना उसके नीचे से रेवती ढो करके रख देते थे, उसके बाद पाठ शुरू करते थे, मिस्त्री लोग काम करते थे और कुछ नहीं मालूम होता था। देखो गंगदेव जी महाराज ने इतना पत्थर तोड़ा है यहाँ कि जो है उतना तो कोई बड़ा बड़ा पत्थर ले ही नहीं आ सकता। तब कहने का तात्पर्य है कि उसमें अभाव नहीं मालूम होता था, उसमें कोई अभाव नहीं मालूम होता। मोटी मोटी टिक्कर बिहिया जो है वह खाली तो है नहीं, जो कोई पत्थर पर रख के खा लेता था, कोई पत्ता में खा लेता था, कोई सागौन के पत्ता में खा लेता था, क्या पत्थर। मेरे कहने का था तो अलम प्रत्यय जब तक नहीं होता अंदर से तब तक इस दौड़ का कोई भी अंत नहीं, तब तक कोई अंत नहीं। ये भी शंकरानंद जी विरक्त जो बड़े विद्वान आपके जो है जो गाड़ी से ही आजकल चलते हैं वो भी रहते थे, एक ऐसे लकड़ी का ऐसे बांध बांध के महात्मा लोगों ने बना दिया था, उसी पर लेट जाना वर्षा हो तो, और नहीं तो जो है बाहर आना। और रोटी दाल बनती ही थी, रोटी दाल की तो कमी थी नहीं, अभी रहते थे, कोई भी आ जाता था रहते थे। विरक्त मंडली के लोग भी रहते थे, सभी लोग रहते थे, कितनी अवधूत आ जाते थे रहते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि उसमें कोई प्रतिकूलता नहीं मालूम होती थी। अलम प्रत्यय जब ये हो जाता है तो यहां पर ये बताया कि देखो संजात अलम प्रत्यय, ज्ञान विज्ञान के द्वारा अलम प्रत्यय हो गया। यस्मिन अंतकरणे, जिस अंतकरण में अलम प्रत्यय हो गया, जितना है उतने भारी मालूम हो रहा है, तो सो अविक्रिय हर्ष विषाद काम क्रोधादि रहित योगी, ऐसा हर्ष विषाद काम क्रोधादि से रहित जो योगी है युक्त समाहित इति व्यवहार भागी भवति, उसको समाहित कहते हैं, उसको योगी कहते हैं, इस व्यवहार का भागी होता है। पादत्रय व्याख्यानी ने दर्शयति, अब भाष्य में देखें ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञानम यथोक्त पदार्थानां परिज्ञान, शास्त्रोक्त पदार्थानां परिज्ञान, शास्त्र में कहे गए पदार्थ का परिज्ञान है ज्ञान, और विज्ञानम तो शास्त्र तो ज्ञाता नाम तथैव स्वानुभव करणम। शास्त्र के द्वारा जैसा हमने जाना ठीक उसी प्रकार अपने अंदर अनुभव कर लो, ये है विज्ञान। अरे जैसे जो है आपने जाना तो ठीक उसका प्रत्यक्ष कर लेना। आत्मा का स्वरूप शास्त्र से जैसा निर्धारित हुआ उसी प्रकार आत्म स्वरूप की अनुभूति अंदर उत्पन्न हो गई, ये हो गया विज्ञान। तो शास्त्र तो ज्ञातानाम तथैव स्वानुभव करणम ताभ्याम ज्ञान विज्ञानाभ्याम तृप्तः संजात अलम प्रत्ययः आत्मा अंतःकरणम यस्य। जिस अंतःकरण में इस प्रकार अलम प्रत्यय हो गया कि बस कुछ नहीं चाहिए, स ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो अप्रकम्प्यो भवति इत्यर्थः। वो अप्रकम्प्य होता है। विजित इंद्रियश्च, संपूर्ण इंद्रिया उसकी वश में रहती हैं। यही देशो युक्तो समाहितो स उच्यते कथ्यते। इस प्रकार का जो युक्त है उसको कहते समाहित, युक्त योगी ऐसा वो कहा जाता है। थोड़ी सी टीका देखिए। सत्योगी परमहंस परिव्राजकाचार्य सर्वत्र उपेक्षा बुद्धि ही अनतिशय वैराग्य भागी इति कथयति। वही जो योगी है उसी का नाम है परमहंस परिव्राजकाचार्य। सर्वत्र उपेक्षा बुद्धि, जगत के किसी भी पदार्थ के प्रति उसको लगाव है ही नहीं, उसके नेत्र में उसके मन में जगत का कोई भी पदार्थ चमत्कार उत्पन्न नहीं करता है। कोई भी पदार्थ चमत्कार उत्पन्न नहीं करता, कोई भी पदार्थ रस उत्पन्न नहीं करता, कोई भी घटना जो है उसको चमत्कार उत्पन्न नहीं करती है। तो इस प्रकार सर्वत्र उपेक्षा बुद्धि अनतिशय वैराग्य भावी, पर वैराग्य उसको प्राप्त है, उत्कृष्ट वैराग्य। ज्ञान से प्राप्त होने वाला जो वैराग्य है वो उत्कृष्ट वैराग्य है, उसको पर वैराग्य कहते हैं। यानी उससे उत्कृष्ट कोई वैराग्य हो ही नहीं सकता। जब स्वरूपातिरिक्त तो कोई पदार्थ नहीं है तो उसमें जो वैराग्य है ये प्रतिभास के प्रति, वह प्रतिभास के प्रति जो वैराग्य है वही है पर वैराग्य। स्वयोगी भाष्य में समलोष्टाश्म कांचन, लोष्ट अश्म अश्म कांचन तीन है। लोहा जो है वो ढेला और पत्थर और सोना, समान यस्य जिसके लिए सम है, कोई प्रयोजने नहीं है तो सम तो आई है। दो प्रकार से समत्व होता है, वैराग्यवान साधक में तो प्रयोजन न होने से समत्व, उसका प्रयोजन न होने से समत्व है, और ज्ञानी में वह वस्तुतः आत्मातिरिक्त अस्तित्व ही नहीं है, आत्मातिरिक्त अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए सब है। हंस परमहंस में, अब हंस परमहंस जो संन्यास है उसमें अंतर है। हंस तक यज्ञोपवीत है, शास्त्र दृष्टि से हंस तक यज्ञोपवीत है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो है ही है वो, पर संन्यास में कुटीचक बहुदक हंस परमहंस चार प्रकार की श्रेणी है। तो कुटीचक तो वो है कि जिसको सामान्य वैराग्य है, न भी वैराग्य है, ब्राह्मण है तो गांव के बाहर कुटी बना लिया है, तो कुटी बना के रहता है क्योंकि घर पर भजन करने में तो बाधा पड़ती है, सबका अनुभव है। तो कोई कुटी बना लेता है, कुटी में रहता है, संन्यास लेकर के। संन्यास नहीं लिया ऐसी बात नहीं, संन्यास लेकर। और बहुदक जो सन्यासी है वह तीर्थ करता है, उसको शिखा यज्ञोपवीत होता है, शिखा यज्ञोपवीत रहेगा, है सन्यासी उसकी, सन्यासी संज्ञा है उसकी, क्योंकि नैष्ठिक है और सन्यासी संज्ञा भी है, गेरुआ पहनेगा, सफेद में नहीं रहेगा, नैष्ठिक है। तो वो बहुदक है, मैंने विभिन्न प्रकार के तीर्थों में भ्रमण करता है और तीर्थों में सत्संग और जो है वह दर्शन करता है। और हंस जो है वह विवेक करता है, समझे ना, हंस विवेक करता है, जैसे नीर क्षीर का विवेक है इसी प्रकार जड़ चेतन का विवेक करता है, क्या जड़ है क्या चेतन है, इस विवेक में वो लगा है। पर हंस में भी यज्ञोपवीत जो है वह किसी न किसी रूप में रहता है, जैसे दंड में रहेगा है, दंड में यज्ञोपवीत रहेगा, ऐसे यज्ञोपवीत निकाल लेता है, पर किसी न किसी रूप में उसका यज्ञोपवीत रहता है। कर्मी ऐसा तो कर्मी नहीं है, पर उतना मात्र यज्ञोपवीत का जो वह पूजन करता है अर्चन करता है उतनी विधि का उसका कर्म है और बाकी कोई कर्म नहीं है, पर वो का कार्य वही है विवेक, वो विवेक में लगा रहता, बाकी कोई कर्म यज्ञादि कर्म उसके नहीं है और उसके शरीर में भी यज्ञोपवीत नहीं होता है, पर दंड में यज्ञोपवीत होता है। और परमहंस जो है कि जो उतना भी जो है वह ज्ञान निष्ठा में ऐसा हो गया कि उतना भी कर्मकांड उसका, क्योंकि दंड में भी मर्यादा होती है ना, दंड में मर्यादा होती है, वो बहुत प्रकार मर्यादा है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसको कैसे प्रणाम करना, कैसे करना, कैसे उसका पूजन करना, कहाँ रखना, किस समय लेके चलना, किस हाथ में, उसका कर्मकांड बहुत है, उतना कर्मकांड है, उतना कर्मकांड तो उसके पास रहते ही है, उस कर्मकांड का भी परित्याग अंतर्मुखता, बस उस कर्मकांड का भी जब परित्याग हो जाता है तो उसको परमहंस संज्ञा होती है। इतना अंतर है शास्त्र के दृष्टि। हाँ, परमहंस से दंडी इसलिए बनते हैं कि दंडी श्रेष्ठ है समाज की दृष्टि से, परमहंस तो उतना भी जो है जो कोई आचार विचार नहीं संभालता है तो कोई स्थान या कोई पद या आचार्यत्व इत्यादि तो संभाल नहीं सकता है। शास्त्रीय जो परमहंस होगा वो तो कुछ संभाल नहीं सकता ना, तो दंडी में तो मर्यादा है तो संभालेगा कि नहीं, तो समाज दृष्टि से वो श्रेष्ठ होगा कि नहीं, स्थिति दृष्टि से नहीं, समाज दृष्टि से श्रेष्ठ। हाँ, सामाजिक दृष्टि से तो वो उसकी मर्यादा है ना, मैं शास्त्रीय बात कह रहा हूँ भाई, व्यवहार आजकल का क्या है इसको मैं नहीं विवेचन कर रहा हूँ, मैं शास्त्र की परिभाषा आप लोगों को, इसलिए शास्त्रीय दृष्टि से वो जिसको मठ संभालना है उस क्षेत्र संभालना है, जैसे दंडी जो है आचार्य होते हैं तो जैसे श्रृंगेरी मठ है उसका क्षेत्र बना हुआ है, इस क्षेत्र में धर्म की गारंटी उसकी रहती है। उस समय आचार्य ने जो है सभी का खंडन करके जो मठ जो है वह आचार्य ने बनाया या व्यवस्था बनाई समाज में, तो उसमें सबका क्षेत्र निर्धारित है, इस क्षेत्र में कोई भी जो है अधार्मिक कृत्य का जिम्मेदार वो होगा, और बड़ा संस्कारी होता है, उसको छोटेपन से संस्कारित करते हैं, श्रृंगेरी आदि में देखिए वो छोटेपन से उसको संस्कारित करेंगे, संस्कारित करके तब उसको रखते हैं, तो इस प्रकार उसकी तो जिम्मेदारी है ना, तो जिम्मेदारी है तो उसको तो दंड रखने पड़ेगा। हम कह दें नीचे आना, आप ये बताइए कि जिसके मन में परमहंस के बाद अभी हंस बनने की इच्छा है वो परमहंस कहाँ है? आप लोग भी अवधूत जो है वह अवधूत हो गया, कहता है कि जो है मध्य बताया था ना, हमारे यहाँ एक अवधूत आते थे तो एक कपड़ा नहीं, अब फिर आए थे जनेऊ पहन करके। हमने कहा जनेऊ कहा लोग हमको जो है शूद्र समझते हैं। अब जब शूद्र और ब्राह्मण का झगड़ा तुम्हारे मन में अभी लगा है तब तुम क्यों अवधूत बन गए, पहले से क्यों अवधूत बन गए, गड़बड़ी की। तो ये कहने का तात्पर्य हंस तक है। अरे भाई अग्निदाह संस्कार नहीं होता, हंस का अग्निदाह संस्कार नहीं होता है। हाँ, अब परमहंस तो है ही है। हंस कहाँ है, किसने कहा हंस? दंडी है, दंडी है, इसमें क्या प्रमाण है भाई? हम कहते हैं कि दंडी है जो है वह शंकर आदि शंकराचार्य भगवान, इसमें क्या प्रमाण है? इसमें क्या प्रमाण है बताओ, हमको कोई प्रमाण दो आप। अब इसको कहो उनकी परंपरा में दंडी है तो परंपरा में तो दंडी रहेंगे ही, क्योंकि परंपरा में तो मठ चलाना है, हैं? अरे परंपरा में तो मठ चलाना है, व्यवस्था करना है, तो वहां पर दंड के बिना कैसे काम चलेगा? हम कहते हैं कि पहले इसका निर्णय करो ना। इसलिए आद्य शंकराचार्य भगवान जो है वह उन्होंने तो कोई मठ चलाया नहीं, उन्होंने तो कोई मठ नहीं चलाया ना, तो उनको परमहंस जो है वह उनके परमहंसत्व में कहाँ अंतर है, एक चीज हो गई। अब दूसरी चीज ये है कि आज तो कोई भी कुछ भी लिख सकता है, उसको कौन मना कर सकता है? कोई विश्व गुरु लिखो, कोई जो है वह ब्रह्मांड गुरु लिखो, कोई जो है वह परमहंस लिखो, दशदी लिखो, इस पर कोई कानूनी जो है वह कोई रोक तो है नहीं है? हाँ, आप कानूनी रोक नहीं, आप कुछ भी लिख सकते, आप ही लिखिए तो कोई कानून से आपको नहीं कर सकता। जैसे जो मुकदमा मान लीजिए ज्योतिर्मठ का मुकदमा हार गया तो उसका मतलब ये नहीं कि वो शंकराचार्य अपने को नहीं लिख सकता, तो मठ नहीं मिलेगा। जो केस भी होता है वो संपत्ति विषयक होता है, टाइटल विषयक नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य ये सब चीजें ऐसी हैं कि शास्त्र को समझ के रखिए और व्यवहार में आज क्या है ये विवेचन का विषय नहीं है, पर शास्त्र जो है उसको ठीक समझ के रखना चाहिए। शास्त्र में कहीं जो है संशय की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। बस अधिकारी विशेष की बात है, सर्वत्र अधिकारी विशेष की बात है। अब बताए झगड़ा जो है, अब वो झगड़ा जो है वो झगड़ा कोई जो है वह परमहंस में का झगड़ा है, परमहंस में कहाँ झगड़ा है? सन्यासी में कोई झगड़ा है? झगड़ा मठ का है तो कहीं तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि सन्यासी मठ बनावे, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ। कुटी बनावे ऐसा तो नहीं लिखा हुआ। शास्त्री सन्यासी तो यही है कि वह एक दिन से अतिरिक्त तो रह ही नहीं सकता कहीं, तो जो एक दिन से अतिरिक्त नहीं रहेगा, आज यहाँ है कल दूसरे गांव चला गया, तो कहाँ बनाएगा? वो तो सर्वम परित्यज्य परिव्रजति, सर्वम परित्यज्य ब्रजति इति परिव्राट, तो परिव्राट है। अब यदि कहोगे फिर मठ क्यों बने हैं और आश्रम क्यों बने, वो अलग चीज है, उसका संबंध इससे नहीं है, उसका हेतु दूसरा है, उसका हेतु दूसरा है, उसका हेतु उस प्रकार का सन्यासी नहीं है। तो जिस प्रकार का सन्यासी है तो उसी प्रकार के उसके रहने की व्यवस्था होगी। और उसने कर्म के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है तो उसको निष्काम कर्मानुष्ठान का विधान जो है वह उसके लिए बताना पड़ेगा। वो निष्काम कर्मानुष्ठान सेवा के द्वारा जो है अपने अंतःकरण को शुद्ध करेगा तभी तो आगे बढ़ सकेगा, नहीं तो बढ़ेगा कैसे। तो वो सब चीजें अलग हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक बात ये बताते हैं कि केवल जो है समलोष्टाश्म कांचन है इतने नहीं है वो किंच तब कैसा है सुहृद मित्रार उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु स्वबुद्धिर्विशिष्यते। कहा कि देखिए कितने प्रकार के लोग जगत में देखे जाते हैं, कितने प्रकार के लोग देखे जाते हैं कि कोई होता है सुहृद। सुहृद किसको कहते हैं कि आपसे किसी प्रकार के प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं है और पूर्व स्नेह की भी अपेक्षा नहीं है। जैसे दो प्रकार होता है, भाई इन्होंने हमारा ऐसा किया है तो हम ऐसा करें, अथवा जो है वह बंधु में क्या होता है स्नेह होता है, पूर्व स्नेह होता है। ये दोनों चीजें उसमें नहीं है। तो दोनों चीजें नहीं है यानी प्रत्युपकार अनपेक्ष और पूर्व स्नेह संबंध बिना, और केवल उपकार कर रहा है आपको, तो उसका नाम है सुहृद। उसका नाम है सुहृद। वो अपने हृदय, उसका हृदय ऐसा है ना कि वह सबके पर उपकारी कर रहा है, उसमें कोई निमित्त नहीं है। वह जो उपकार कर रहा है उसमें किसी भी प्रकार का निमित्त नहीं है, न तो कोई संबंधगत निमित्त है और न कोई उपकारगत निमित्त है। ये दोनों प्रकार के निमित्त से रहित होकर के जो उपकार कर रहा है उसका नाम होता है सुहृद। दूसरे ऐसे लोग मिलते हैं जो महापुरुष उच्च कोटि के हैं तो वह, या परमेश्वर है तो वही ऐसा मिलता है कि जो सुहृद संज्ञा उसी की होती है, दूसरे की नहीं हो सकती। दूसरा सुहृद कैसे बन सकता है, सुहृद वही बन सकता है। दूसरा कौन है मित्र, मित्र कौन है तका मित्र तो ये है कि वह स्नेह के मित्र क्या है, स्नेह बंधन से उपकार करता है, उसके अंतःकरण का संबंध रहता है, अंतःकरण का संबंध फैले बना है और उस अंतःकरण के संबंध को लेकर के वह उपकार करता है एक दूसरे का, ये मित्र है। अंतःकरण के स्नेहज संबंध को लेकर के जो उपकार जगत में देखा जाता है वह होता है कौन, उसको कहते हैं मित्र। यहाँ पर मित्र है, देखिए बंधु मित्र में अंतर है। और अरि कौन है, यहाँ पर अरि जो है लेना ऐसा कि आपने अपकार उसके प्रति किया ऐसी बात नहीं, अपकार की अपेक्षा न करके वह अपने स्वभाव से ही आपका अपकार करता है, कोई निमित्त नहीं लगाता है। आपने अपकार किया है इसलिए आपका अपकार करेगा ऐसी बात नहीं, वो स्वभाव से ही आपका अपकार करता है, आप में उसका कोई कुछ निमित्त नहीं है पर वो स्वभाव से करता अपकार, उसको कहते हैं अरि। वो स्वभाव से ही अपकार का कर्ता जो है वो अरि है। और उदासीन कैसे कहते हैं? उदासीन उसको कहते हैं कि दो लोग हैं परस्पर विवादी, और न ये पक्ष लेता है न वो पक्ष लेता है, दोनों की उपेक्षा कर देता। वह दोनों की उपेक्षा है, शत्रु की भी उपेक्षा है, मित्र की भी उपेक्षा, दोनों की उपेक्षा कर देता है। तो वो हो गया, उसको कहते उदासीन। और एक मध्यस्थ होता है, वो दोनों का हित करना चाहता है। देखिए, उदासीन जो है दोनों का अहित नहीं करना चाहता है, पर दोनों की का क्या की उपेक्षा है उसकी दृष्टि, कौन क्या कर रहा है, कौन अच्छा है कौन खराब है, इससे कोई मतलब नहीं। वो झगड़ा कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसको फुर्सत नहीं, उधर ध्यान देने की फुर्सत नहीं। तो वो तो उदासीन है, वो उतासीन है, वो जो वातावरण हो रहा है उसे ऊपर है, उसको वो दिखाई नहीं दे रहा है, उससे उसका कोई संबंध नहीं बन रहा है। और मध्यस्थ जो होता है वो दोनों का हित चाहता है, दो तो लड़ाई कर रहे हैं आपस में, पर वो दोनों का हित चाहता है, इसका भी हित चाहता है और उसका भी हित चाहता है, इसका भी पक्ष नहीं लेता, उसका भी पक्ष नहीं लेता, तो इसका पक्ष उसका पक्ष दोनों का तो उदासीन भी नहीं लेता है। पर उदासीन में और इसमें मध्यस्थ में अंतर क्या है? उदासीन मध्यस्थ में अंतर है कि मध्यस्थ दोनों का हित करना चाहता है, ये उदासीन मध्यस्थ में अंतर है, ये दोनों का हित ऐसी है। वो हित अहित से उसका मतलब ही नहीं, उसके लिए वो घटने नहीं है। उदासीन तो ऊपर है ना, उसके लिए वो कोई घटना नहीं है। जैसे प्रकाश है ना, प्रकाश में क्या हो रहा है इससे कोई उसका कोई प्रयोजन नहीं है। इसी प्रकार वह उदासीन है, उसका जो है वह किसी प्रकार का जो है प्रयोजन नहीं। लेकिन मध्यस्थ ऐसा नहीं होगा, मध्यस्थ भी पक्ष नहीं लेता है, पर वो इसका भी हित चाहता है तो इसका भी हित चाहता है, दोनों का हित चाहता है। तो दोनों के हित के प्रति समान जो है वह है मध्यस्थ। और द्वेष्य, अब उसके बाद द्वेष्य कौन है? उद्देश्य यह है कि आपका ने कोई अपकार किया तो आपके प्रति उसने द्वेष बना लिया, अंदर आपके अपकार का समय खोजता रहता, द्वेष उसमें निमित्त है। पहले में निमित्त नहीं था, पहले अरि में निमित्त नहीं था, ऐसा दो नहीं तो द्वेष और अरि एक हो जाएगा ना। तो चाहे अरि का अर्थ बदल दो चाहे द्वेष्य का अर्थ बदल दो, पर दो अर्थ निकलना चाहिए। दो अर्थ में, एक में आपके अपकार के कारण, आपके किसी व्यवहार के कारण उसमें द्वेष है, और दूसरा यह है कि वो स्वभाव से ही आपका उल्टा करता है, वो स्वभाव ही है उसका, वो ये नहीं देखता कि आप कैसे हैं, वो स्वभाव से ही है, सबका ही तो स्वभाव से ही चाहता है। ये दोनों में अंतर है। और साधु, साधु किसका नाम है? जो शास्त्र विहित आचरण करता है उसका नाम साधु है। यहां साधु शब्द जहां शास्त्र में आएगा वहां पर यही लेना पड़ता है कि शास्त्र जैसा कहता है उसके अनुसार जो आचरण करता है उसका नाम है साधु। और शास्त्र के विरुद्ध आचरण करता उसका नाम पापी। पापी का उल्टा है साधु। यहां पर साधु और पापी एक दूसरे के उल्टे हैं। तो शास्त्रानुसार जो चेष्टा करता है वो तो हो गया साधु, और शास्त्र के विरुद्ध चेष्टा करता है, निषिद्ध चेष्टा करता है वो, तो उसका नाम हो गया पापी। तो इतने प्रकार के लोग जगत में देखे जाते हैं, इतने प्रकार का संबंध बनता है जगत में। किसी के प्रति ये भाव बनता है ये पापी है, किसी के प्रति ये भाव बनता है ये साधु है, किसी के प्रति ये बनता है कि हमारा बंधु है, और किसी के प्रति बनता है कि ये द्वेषी है, है? ये जो है वह हमको ऐसा किया था, किसी समय गाली दे दिया था, उसके प्रति द्वेष हो जाता है। कोई मध्यस्थ कहीं बनना पड़ता है, दो पक्षों में मध्यस्थ बनना पड़ता है, और कोई उदासीन भाव में है, कोई मित्र है, कोई अरी है, और कोई सुहृद है। सुहृद ही जो है सर्वोत्कृष्ट जो है वह व्यवहार है, इसमें कोई निमित्त नहीं होता है। सुहृद में कोई निमित्त नहीं, न संबंध का निमित्त है, न व्यवहार का, कोई निमित्त नहीं। तो इतने प्रकार का संबंध जो जगत में देखा जाता है, योगारूढ़ कैसा होता है? ज्ञानी जो है उसका कैसा होता है? ज्ञानी का ऐसा नहीं होता है कि यथा योग्यम समाचरित, वो कहते उसको एक चैतन्य सबके अंदर दिखाई दे रहा है, उसमें एक चैतन्य सभी के अंदर उसको दिखाई दे रहा है, और वह चैतन्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, इसलिए उसकी बुद्धि संभा में रहती। ज्ञानी की बुद्धि संभाव में रहती है, और ज्ञान प्राप्त करना जो साधक चाहता है उसको इन सब में, इन सब की स्थिति होने पर भी अपने समत्व को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। साधक को सावधानी अपेक्षित होती है, हाँ बुद्धि का ही है, पर ज्ञानी की बुद्धि जिसलिए तत्वग्रहणी है, इसलिए तत्व को ग्रहण करती है। जैसे आया था सुनि चैव सपाक्य च पंडिता समदर्शिना, ऐसे यहाँ भी जो है समबुद्धि है उसकी, समज्ञान है सबके, एक आत्मा अतिरिक्त नहीं है, इसलिए गुण को ग्रहण नहीं कर रही है उसकी बुद्धि। जब गुण को ग्रहण नहीं कर रही है तो समबुद्धि, यही जो है उसकी विशेषता है कि उसकी बुद्धि में कभी भी उसकी बुद्धि में भेद नहीं उत्पन्न होता। कभी भी उसकी बुद्धि में भेद नहीं होता। सुहृद तो के भी दर्शन हो जाते हैं, कहीं कहीं बहुत लोगों को देखा है कि अपकार करने वाले के प्रति भी उपकारे करते हैं। हमने ऐसे संतों को भी देखा है कि उनका सामान लेने के लिए किसी ने जहर दे दिया, और उनको जब होश आया तो उसको सामग्री दे के कहा कि तू निकल जा, नहीं तो लोग जब पकड़ेंगे तो मार डालेंगे तेरे। उनके चित्त में कोई बात नहीं आई, ऐसे महापुरुष को देखा है कि ट्रेन में ब्रह्मचारी साथ में जा रहा है, और ब्रह्मचारी ने कुछ रुपए के लालच से उनको जार दे दिया, और आगे स्टेशन को पुलिस ने पकड़ लिया। पर जब उनको होश आया तो उन्होंने झट डांटा पुरुष को, पुरुष को डांट करके जो है वह ब्रह्मचारी को छुड़ाया, और ब्रह्मचारी को धीरे से कह दिया कि तुम जो है वह ये सामान लेकर के निकल जाओ, नहीं तो लोग, भक्त लोग आ जाएंगे तो फिर मारे बिना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये स्थिति जो है समबुद्धि विशिष्यते, ये और भी उत्कृष्ट बुद्धि। सुहृद से लेकर के और पाप, एक आत्मग्राहिता जो है एक आत्मग्राह्यता जो है ये बड़ी ही जो है उच्च कोटि की स्थिति है। इसलिए कहा कि साधु शब्द के पापेशु समबुद्धिर विशिष्यते है। भाई सुहृद की बात तो है, पर सुहृद को भी यहाँ सबके अंदर एक अनुस्यूत तत्व रख दिया है, समझे ना आप। इसलिए समबुद्धि की विशेषता है, सुहृद की महानता है, सुहृद का व्यवहार में महानता है, उसके व्यवहार में महानता है, और इसमें जो है आत्म तत्व की विशेषता है। इसमें क्या है कि केवल एक आत्मदर्शन की विशेषता है। कहीं कहीं पाठ में है बदल देते हैं, समबुद्धिर विमुच्यते, ऐसा भाष्यकार भगवान ने भी जो है पाठ ऐसा किया, पर वस्तुतः देखने से श्लोक के मालूम होता है कि नहीं ऐसा नहीं है। ये इन सभी में समबुद्धि होना माने सुहृद एक खड़ा है आपके सामने, समझे ना आप, एक साधु खड़ा है एक पापी खड़ा है, और आपको एक आत्मदर्शन हो रहा है, ये बहुत जो है उच्च कोटि की। इसलिए भगवान कहते विशिष्यते विशेष। देश बंधु अलग होगा ना, बंधु जो होगा वो देश कैसे होगा भाई। द्वेष जो है होगा वो अलग होगा, बंधु अलग होगा है? ध्यान में आया कि नहीं, बंधु जो होगा वो कैसे होगा, बंधु किसको कहते हैं, बंधु किसका नाम है। हाँ भाई, संबंध से जो उपकार कर रहा है आपका, संबंध से उपकार कर रहा है, मित्र स्नेह से उपकार करता है, और बंधु संबंध से उपकार करता है। अपना भाई है तो पक्ष लेने पड़ेगा भाई, अपना भाई है तो इसका पक्ष लेना पड़ेगा ना, संकट में आ गया तो उसको करना पड़ेगा कि नहीं है? संबंध से है ना, यहाँ तो संबंध है ना। कौरव जो है वह कितने दुष्ट थे पांडव के पक्ष में, लेकिन जब वो सब मारने लगे ना वो, हाँ तब युधिष्ठिर ने कहा नहीं भाई, अपने बंधु हैं अपने बंधु हैं, इनको छुड़ाओ। तो यहाँ देखो संबंध ही है ना, वृत्ति कहाँ है, संबंध है, तो ये बंधु है। और द्वेष दूसरा है, द्वेष तो जो है वह आपने कोई व्यवहार कर दिया, आप गांठ बना लिया उसके, उसने अपने अंदर अब आपसे द्वेष करने लगा, आपके किसी व्यवहार को लेकर के द्वेष करने लगा, द्वेष करने लगा तो आपके जो है वह हर प्रकार से आपको नीचे दिखाने में लगा हुआ है, पर निमित्त बना करके रखा है। और अरीसी ले लिया उसको कोई निमित्त उमित्त नहीं चाहिए, वो ऐसे ही है, उसका स्वभाव ही ऐसा है, किसी का नाश करना उसका स्वभाव ही है। वो हथियार लेके खड़ा है सामने से नहीं देखता है, इसका क्या संबंध है, गोली चलाना शुरू कर देता है। अब ये नहीं देखता कि बालक है कि स्त्री है कि कोई जो है वह जो है वही इनका कोई अपराध है, कि आजकल क्या होता है, कुछ भी नहीं, मारना शुरू कर दिया। अब किसको मार रहा है यही पता नहीं उसको, तो स्वभाव से मार रहा है वो, किसको मार रहा है यही ज्ञान नहीं उसको, मारना है बस को। ये आतंक जो है, ये जो है अरी अरी संख्या, उनसे कोई द्वेष भी नहीं है उसका, किसी को भी मार देना है, किसी को भी मार देना है, ही अरित स्वभाव है। थोड़ी सी टीका देखें हम लोग। योगारूढ़स्य प्रशस्तत्वम अभिपेत्य योगस्य अंगांतरम दर्शयति। योगारूढ़ का प्रशस्तत्व जो है वह स्वीकार करके अब योगस्य अंगांतरम दर्शयति। पहले तो अंग बता ही दिया, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा इत्यादि, अब इसमें जो है उसका जो है अंगांतर दिखाते हैं। किंच पदच्छेद पदार्थोक्ति इति व्याख्यान अंगम संपादयति। अरे व्याख्यान का लक्षण है क्या है, याद है किसी को? पदच्छेद पदार्थोक्ति। हाँ, ये आक्षेप से समाधान, आक्षेप किया फिर उसका समाधान किया, ये जो है व्याख्यान का लक्षण है। तो उसी को कहते हैं कि देखिए भाष्यकार भगवान क्या कहते हैं, सुहिन इत्यादि श्लोकार्धम एकम पदम, सुहिन मृत्यारुदासीन मध्यस्थ देश बंधुषु, एक पद है। सुहित किसका नाम है? सुहित इति प्रत्युपकारम अनपेक्ष उपकर्ता, आपसे किसी भी प्रकार के जो है उपकार का बदला नहीं चाहता है।